Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri Cuma gününün güzelliklerinden, nimetlerinden, rahmetlerinden, lütuflarından, ecir ve sevaplarından sizleri de hissemen ve hissedar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden açtığımız sayfada, birinci hadis-i şerif Kur'an ile açtığımız şöyle efendim bir sayfadan birinci hadis-i şerifi baş tarafı bir evvelki sayfadaymış okuyarak efendim mealini vermeye geçelim. Eyyüma raculin halet şefaatuhu dune haddim min hududu illahi lem yezel fi sakat illahi hatta yenzi'a ve eyyüma raculin şedde gadaban ala müslümin fi husumetin la ilme lehu biha fakat anetallaha hakkahu ve harisa ala sakatihi ve aleyhi lanetullahi tabiati ila yevmil kıyamet ve ima racülin eşa'a ala racülin muslimin bi kelimetin ve huve minha beri'un yeşinuhu biha bit dünya kâne hakkan alallâhi en yudniyehu finnâri hattâ ye'diye bi infâdi mâ kâl. Taberani Ebu Derda radıyallahu ahsen rivayet eylemiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: Eyyüma racülin hâle şefaatuhu dûne haddim min hududillâh lem yezel fî sakatillâhi hattâ yenzi'a. Birinci cümle bu. Her bir kişi ki, her bir adam ki diyor ama kadın olsun, efendim cinsiyet önemli değil, kişi manasına, her bir Allah-u Alem, her bir kişi ki, halet şefaatuhu dune haddim min hududillah, Allah'ın dininin ahkamından dolayı bir kimse cezaya uğramış, buna haddi şer'i tereddüp etmiş, şeriatın emrettiği ceza verilecek. Bunun engellenmesi için bu Allah'ın hükmünün, hükmünden doğan cezanın yapılması önüne şefaatini koyarsa efendim lem yezel fî sahatillah hatta yenzi'a efendim bu işten kendisini geri çekinceye kadar Cenab-ı Hakk'ın kızgınlığına, gazabına maruz olur, kızgınlığında olur, kahrı gazabı içinde olur. Şimdi açıklayalım. İnsanlar kurallara göre yaşayacaklar. Bu kuralları Allah-u Teala Hazretleri dininde, kitabında, peygamberiyle bildirmişse dini kurallar oluyor, onlara uymak gerekiyor. İnsanlar da kendileri kurdukları toplumlarda kanunlar, kurallar koymuşlardır. Onlara uyulmasını ister o toplumdaki yöneticiler. Şimdi bu kuralların uygulanması efendim bir takım müeyyideler ile yani zorlayıcı etkenler ile efendim sağlanmaya çalışılır. Bu kurallara uymayan şu kadar para cezası yer, şu kadar efendim hapis cezası yer, efendim şu kadar efendim şu haklarından mahrum olur, bu haklarından mahrum olur gibi bunlara cezalar diyoruz. Efendim hukuk fakültelerinde ceza hukuku diye uzun uzun öğretilir bunlar. Şimdi Allah'ın cezalarından bir cezanın, hadlerinden bir haddin önüne kendi şefaatini her bir kişi koyarsa yani bu ceza uygulanmasın bu adama ne olur diye şefaat etmeye kalkıyor suçluya, cezayı yemiş olan kimseye. Şefaatini bu işin yapılmasının önüne koyarsa, yani engel olursa, arabanın tekerine taş koymak gibi yaparsa, Cenab-ı Hakk'ın gazabında olur bu şefaati üzerinde ısrar ettiği müddetçe. Ya bu benim tanıdığımdır, ahbabımdır, bu şöyledir, böyledir diyor ve hukuki cezanın uygulanmasını, Allah'ın hükmünün uygulanmasını şefaatiyle efendim atlattırmak geçiştirmek istiyor, yaptırmamak, uygulattırmamak istiyor. Tabii bu Allah'ın şeyine karşı olduğundan Cenab-ı Hak kızar. Sakatullah, fi sakatillah. Sakat, sin, hı ve tı harfiyle kızgınlık demek. Efendim, Allah'ın kızgınlığına muhatap olur. Kızgınlığı dairesinde olur. Kızgınlığı altında, içinde olur. Hatta yenzi'a, kendisini bu yanlış tutumdan geri çekinceye kadar Cenab-ı Hak ona kızar. Evet, hukuk önemlidir. Haklar ve efendim kurallar önemlidir. Tabi burada bahis konusu olan Cenab-ı Hakk'ın dininin kuralları oluyor. İnsanlar kurallar koyarlar. İnsan toplumları kurallar koyarlar. Her toplumun kuralı vardır. En ilkel efendim kabilelerden en gelişmiş ülkelere kadar, işte İsviçre medeni hukuku, Alman hukuku, Amerikan hukuku birbirinden de farklıdır. İnsanlar çünkü toplanıyorlar, kararlaştırıyorlar. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun diye. Şimdi her toplumda kanun vardır ama her kanun adil değildir. Kanun devletidir devlet ama hukuk devleti değildir. Yani haklara riayet eden kanunlar yok, hakları çiğneyen kanunlar var. Efendim şöyle yapan şöyle olur, böyle yapan böyle olur ama kurallar efendim isabetsiz, yanlış konum. Bunu da şey yapmak lazım, yani 50 kişi, 100 kişi toplanıyor. Efendim Amerikan kanunu başka oluyor, Alman kanunu başka oluyor, Fransız kanunu başka oluyor. Geçelim, efendim Rus kanunu başka oluyor, Çin kanunu başka oluyor. Efendim bakıyorsunuz, efendim olmayacak bir sebepten adamı öldürüyor. Olmaz. Yani insan bundan dolayı öldürülmez mesela. Efendim bu cezaların da suçla efendim mütenasip olması lazım, orantılı olması lazım. Her ne kadar bu tabi suçun büyüklüğünün de tarafsız tespiti zordur, tam ölçeği, ölçülmesi zordur ama efendim şu da muhakkaktır ki bazı zalim hükümdarlar da zalim kanunlar çıkartırlar, zalim vergiler koyarlar ve efendim milleti inim inim inletirler, bazıları da adaletlidir. Burada tabi Allah'ın haddi şer'ileri, hududu şer'iye deniliyor buna. Buradaki hudut sınır manasında değil. Tabi sınır kavramından çıkmış ama Cenab-ı Hakk'ın yasakları efendim ve o yasakların çiğnenmesinden doğan efendim cezalar manasında. Bu Allah'ın cezalarından bir cezanın yapılmaması için şefaat etmeye kalkışan kimse, şefaati bu uygulamanın önünü kesen bir kimse daima Cenab-ı Hakk'ın gazabı içinde olur. Gazabı dairesinde, gazabı altında olur. Bu işten vazgeçinceye kadar. Demek ki haksız şefaatler yapılmayacak. Cenab-ı Hakk'ın ahkamına, emrine aykırı bu kalalıklar yapmayacak kullar. Cenab-ı Hakk'ın buyruğunu tutacak. Ve eyyüva racülün şedde gadaban ala müslümin fi husumetin la ilme lehu biha fakat anedallaha hakkahu ve harzu ala sakatihi ve aleyhi lanetullahi tabiati ila yevmil kıyame. Diğer bir ikinci bir hususu beyana geçiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Her bir adam ki, her bir kişi ki şedde gadaban ala müslümin, bir Müslümana gazaplanmada şiddetlendi. Kinde gazaplanmada şiddetlendi. Fi husumetin bir konudaki farklı düşünmeden, husumetten, düşmanlıktan, muhaliflikten dolayı şiddetlendi. La ilme lehu biha. Ama o konuyu tam da iyi bilmiyor. Bilmediği bir konuda efendim farklı düşündüğü için bir Müslümana karşı efendim şiddetli bir gazap gösteren kişi bakalım ne olacak? Fakat anedallah, Allah'la inat etmiş olur, inatlaşmış olur. Sübhanallah, tabi bu çok kötü bir şey. Ve harife ala sahatihi ve Cenab-ı Hakk'ın gazabı kendisine gelsin diye sanki gazabı gayret göstermiş olur, hırs beslemiş olur, çanak tutmuş olur. Efendim Allah'ın gazabını çekmek konusunda ve bu kötü davranışından dolayı, yani nedir bu kötü davranışı? Bilmediği bir konuda bir Müslümana efendim şiddetle gazap ediyor. Halbuki mesele onun düşündüğü gibi değil, başka bir şey. Bu gazap ettiği kimse haklı ama bu bilmediği için ona düşmanı geliyor. Ha, o zaman Allah'la inatlaşmış olur. Çünkü efendim bilmediği şeye burnunu sokup yanlış düşündüğü için ve Allah'la inatlaşmaktan ayrı bir de Allah'ın cezasını çekmek, kızgınlığını çekmeye çanak tutmuş olur. Sanki onu arzuluyormuş gibi olur. Çomak arı kovanına çomak sokmak dedikleri gibi, efendim kışkırtma gibi yani, kaşınma gibi, yani adam kaşındı derler, kendisi istemiş olur. Ve aleyhi lanetullahi tabiati ilâ yevmil kıyâme, ona kıyamet gününe kadar Allah'ın laneti, ona tabi olan laneti kıyamete kadar devam eder. Allah'ın laneti sürüp gider ona karşı. Demek ki bilmediği bir konuyu iyi bilecek, bilmediği konuda da öyle ona buna düşmanlık etmeyecek. Ben bunları tabii toplumla ilgili çalışmalarımız olduğu için çok gördüm, çok muhatap oldum, çok böyle acayip şeylere efendim şey yaptım, tesadüf ettim. Böyle şeyler oluyor. Bilmiyor, uzaktan uzağa efendim tenkit ediyor, gıybet ediyor, dedikodu yapıyor, yıkıcılık yapıyor. Halbuki mesele hiç de onun dediği gibi değil. Ah, bir gelse, işin iç yüzünü bir sorsa da anlatsak, o zaman ne kadar yanlış yaptığını anlayacak. Ve eyyüme racülün, herhangi bir efendim adam ki, eşâ alâ racülün müslümin, bir Müslüman kimsenin aleyhine efendim yayıyor. Bir kelimetin hüve minhâ beri'un, bazı iftiralar, bazı yanlış sözler yayıyor. Ve hüve minhâ beri'un, halbuki o Müslüman'da bu kusurlar, o bu şeylerden, suçlamalardan uzak, temiz, pâk. Yeşînuhu bihâ fid dünya, bu niye yapıyor bu Müslüman'ı böyle aleyhinde sözler yayıyor? Dünyada onu efendim karalamak için, onu lekelemek için yapıyor efendim. Kâne hakkan alallâhi teâlâ, Allah-u Teala Hazretleri üzerine hak olur. En yutniyehu finnâr, onu cehenneme yaklaştırmak. Hatta ye bi infâdi makale, efendim söylediği şeyin aslı olmadığını itiraf edinceye kadar efendim cehenneme yaklaştırıp azaplamak, azaba efendim tabi tutmak, efendim Allah üzerine hak olur buyuruyor. Demek ki bu hadis-i şeriften çıkan konu şu, üç konu var. Suçlu bir kimsenin cezası kaldırılsın diye araya girmek doğru değil. Çünkü Allah kızıyor. Yani şeriatin, Allah'ın kanunlarının, emirlerinin cezalandırdığı bir kimsenin cezası kaldırılsın diye. Böyle merhametlerden maraz olur. Hırsıza acırsın, rüşvetçiye acırsın, efendim hayduta acırsın, efendim ondan sonra toplum bozulur, efendim toplumun düzeni bozulur, kötüler hakim olur, cesaret alır, iyiler mağdur olur, toplum yıkılır gider. Haksız kimse lehine şefaatte, aracılıkta, ricacılıkta bulunulacak bir. İkincisi, herhangi bir Müslümana bilmediği bir konuda efendim şiddetle gazap etmeyecek efendim. Çünkü aslında o Müslüman o suça sahip değil ama bu yanlış biliyor. Uzaktan yanlış biliyor. Yanılabilir. Pek çok kimse efendim kendi fikirlerini doğru sanır ama yanılabilir. Yanıldığını çok geç anlar. Bazen hakimler yanılıyor, adli hata ediliyor ama adam efendim idam edilmiş oluyor, iş işten geçmiş oluyor. Hiçbir suçu olmadığı anlaşılıyor. Bazen gazeteler birilerini suçluyorlar, halkın nazarına batırıyorlar, çıkarıyorlar. Ondan sonra o işi onun yapmadığı, başkasının yaptığı anlaşılıyor. Yüzleri kızarmıyor bile o suçlayanların. İşte onların cezalarının ne olduğunu burada görüyoruz. Efendim üçüncüsü de bir kimseyi lekelemek, onun aleyhinde sözler yaymak. Bu da efendim dünyada onu tekelemek için, kadrini tenzil etmek, indirmek için, itibarını kırmak için efendim yapılıyor aleyhine, ama aslında öyle bir suçlu durum, haksız vasıf onda yok. O zaman Allah-u Teala Hazretleri onu cehenneme yaklaştırır yaklaştırır. Yok, ben onların söylediğim şeyler onda yok deyinceye kadar, nedamet duyup vazgeçinceye kadar cehenneme yaklaştırır yaklaştırır diye bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar önemli şeyler. Yani bir Müslümana haksız suçlamada bulunmak, bir Müslümanın efendim şanını, namusunu, itibarını lekeleyecek laflar yaymak, bir suçluyu da korumaya kalkışmak. Bunlar kötü şeyler. Bakın İslam ne kadar asil, ne kadar efendim hukukullah'a saygılı, ne kadar toplum lehine düşünüyor, ne kadar hukuk hatalarını, hukuktaki hastalıkları ne kadar güzel tespit etmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asırlar önce toplumun şeyine rağmen, çok yüzyıllar önce yaşanmış olmasına rağmen ne kadar yüksek efendim fikirler öğretmiş, ne güzel terbiye etmiş, peygamberliğini ne güzel yapmış, vazifesini ne güzel ifa edilmiş, ne kadar efendim ümmeti Muhammed'i haklara riayet eden olgun efendim insanlar olarak yetiştirmiş. Diğer hadisi şerif, bu da uzunca bir hadis-i şerif. Yine aynı minval üzere aynı şekilde başlıyor. Ey yema müslümin rema bisemin fi sebilillah febelaga muhtean ev musiben efendim felehu minel ecri kerakabetin a'tekaha min hüldi İsmail ve eyyüma racülün şâbe fi sebilillahi fehüvel nurun lehu nurun fehüve lehu nurun ve eyyüma racülün a'taka racülen müslümen feküllü uzuvin minel mu'taki bi uzvin minel mu'tiki fidaun lehu minel nar ve eyyüma racülün kâme ve hüve yuridu salate fe eftal vudu'a ila emakinehi ila emakinihi selime min külli zembin ve hatiyetin hiye lehu fe in kâme ile salati refa'ahullahu biha dereceten ve in rakada rakada salima. Bu da müjdeli tarafı efendim hadis-i şerifteki efendim sayılan hususlar müjdeli, sevindirici, çünkü onları yapmaya çalışıyoruz. Ümitlendirici cümleler. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, eyyüma müslümin rema bi sehmin fi sebilillah. Herhangi bir Müslüman ki Allah yolunda bir ok attı ise, bir Müslüman Allah yolunda bir ok attıysa, febelaga muhtean ev musibet. Ya hedefine isabet etmedi, kaydı, ya da isabet etti. İster isabet etsin, isterse isabet etmesin. Felehu minel ecri kerakabetin a'takaha min vüldi İsmail. İsmail aleyhisselamın mübarek asil evlatlarından birisi esir düşmüş de onu esaretten kurtarıp azat etmiş gibi bir ok için bir sevap verir Allah. Yani savaşta bir ok isterse isabet etmesin, etmese bile, yani illa karşı tarafa isabet edip öldürme iş şartı da istenmiyor. Efendim isabet etmese de bu sevabı alır, etse de sevabı alır. Bu minvüldü İsmail, vüld evladı demek. İsmail aleyhisselamın evladı, tabi Arapların en şerefli ataları efendim ailesi. Onun için onun evladından, ailenin şerefine göre efendim köleyi azat etmek için, esiri kurtarmak için, fidye vermek için miktar tabii çoğalır. Yani en kıymetli esirler demek istiyor. Bu min veledi İsmail de okunabilir, min vüldi İsmail de okunabilir. Efendim demek ki Allah yolunda savaşmak, silah atmak önemli. Hocam şimdi ok kullanmıyoruz. Evet, doğru. Şimdi ok kullanmıyoruz, kurşun kullanıyoruz, mermi kullanıyoruz, efendim top kullanıyoruz, füze kullanıyoruz. Yine onları kullananlar o sevapları Allahu alem alırlar. Çünkü şey aynı, durum aynı. Ve eyyüma racülün şâbe fî racülün şâbe fî sevîlillâh fehü elehu nurun. Herhangi bir Müslüman ki Allah yolunda saçı sakalı ağardı. Yani bir Müslüman Allah yolunda saçı sakalı ağarmış da ihtiyarlamışsa efendim, yani Allah yolunda geçmiş ömrü, fehüve lehu nurun, bu ihtiyarlığı onun için makbul bir nurdur. Nurlu bir kimsedir, nurani bir kimsedir. Sevgili Allah'ın mübarek bir kuludur. Ve eyyüma racülün adaka racülen müslümen. Kim, herhangi bir kimse ki Müslüman bir köleyi azat etti ise küllü udvin minel mu'teki bir udvin minel mu'teki fidaun, bu kölenin azat edilen kölenin her bir uzvu mukabilinde azat eden kimsenin o uzvu fidaun lehu minen nar, cehennemden azat olur. Onun yerine feda fida olur. Fidye yerine geçer ve bu efendim köle azat olun, kölenin her uzvu yerine köleyi azat eden, fidye verip kurtaran kimsenin her uzvu cehennemden fidyeyle kurtulmuş olur. Yani cehenneme girmez köle azat eden kimse. Ve yuvaracül kâme ve yürüdü sarate. Herhangi bir adam ki namaz kılmak niyeti ederek, arzu ederek kalktı ise efdal vudu'a ila emakinihi ve abdest suyunu abdest azalarına döktü ve güzelce her tarafını, yüzünü, ellerini, ayaklarını yıkadıysa, başına efendim boynuna meshettiyse efendim selime min külli zembin ve hatiyetin hiye lehu, işlemiş olduğu kendisinin hatası olan her hatanın ve her günahtan, her hatadan, her günahtan selamet bulur, kurtulur. İşlediği günahlardan kurtulur. Fe inkame ile salah, bir de bu namazın, bu abdest almanın arkasından namaza kalkarsa refa'ahullahu biha dereceten, Allah onu derece itibariyle namaz kıldı diye yükselir. Zaten abdest alınca günahları affoldu. Günahları affolunca ne kalıyor? Derece yükselmesi. Namaz kılınca da derecesi yükselir. Ve in rakade, rakade uyumak demek. Ve hum rukud efendim diye Kehf suresinde de geçiyor. Rakıd uyku uyuyan demek. Rukud onun çoğulu oluyor. Rakade uyumak. Eğer uyursa rakada salimen yatağa yatıp uyursa efendim her türlü günahtan salim olarak, kurtulmuş olarak, tertemiz olarak uyur. Ne kadar güzel. Allah bizi, evlatlarımızı, eşlerimizi efendim sevdiklerimize ibadetlerinde daim eylesin. Namazlı, niyazlı, abdestli, oruçlu efendim böyle iyi kullar eylesin. Tabi cihat, cihat da çok önemli. Efendim ve İslam'da saçı sakalın ağarması. Tabi bu saç ve sakal ağarınca bazıları efendim sakalını bıyığını boyar. Bazıları efendim ay bu ihtiyarlık alameti diye efendim kıllarını, beyaz kıllarını kopartırlar. Ben gencim daha, bu nereden çıktı diye. Dayıfın elenme bir esi gayra muhteşemi. Yani başıma davetsiz gelmiş misafir. Yani beyaz kıl efendim kastediyor şair. Böyle diyor. Ey maracülün netefe şa'reten beyda mu'teminen saret rumhan yevmel kıyameti yut'anı bihidi. Yani kıllarını şey yapmayacak. Bazı insanlar görüyoruz. Bazı geçmiş ihvanımızı, amcaları hatırlıyoruz. Bembeyaz sakallı İbrişim gibi. Efendim hocamız da çok imrenirdi. Böyle bazı tertemiz sakalı ağarmış kimseleri görünce. Hakikaten güzel oluyor. İşte bu efendim böyle İslam'da yaşaya yaşaya, İslam'ı ibadetleri yapa yapa tamamen nuranileşmek. Allah hepimize onu nasip etsin. Ve üçüncü hadisi şerif. Eyyüma valin veliye helane ve refaka refakallahu bihi yevmel kıyame. Efendim Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden efendim bu hadis-i şerifi o nakletmiş Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş, bize bildirmiş, rivayet eylemiş. Herhangi bir vali ki veliye, valilik yaptığı bir işin başına geldi. Burada vali ile vilayetin başına geçen kimse demek değildir Arapçada. Yani ilçenin başına da geçse, efendim herhangi bir idarenin başına da geçse ona vali derler. Yani veli-i emir, işi yüklenmiş kişi manasında Arapçada bu. Herhangi bir görevli, resmi idari görevli, bir görevi yüklendi. Ya komutan oldu, ya vali oldu, ya kaymakam oldu, ya genel müdür oldu, ya şu oldu, ya bu oldu diyelim. Efendim hepsine şamildir bu. Yoksa ille bir eyalet olacak, vilayet olacak, onun başında vali olacak, belediye başkanı olursa olmaz gibi bir şey yok yani. Bütün başkanlar, yöneticiler bu kelimenin altına geliyor, giriyor. Bu kelime onları hepsini kapsıyor, ifade ediyor. Efendim bir kişi böyle bir görevle görevlenmişse, felane, buradaki fe kelimenin aslından değil, lane, leyin olmak yani yumuşak davranmak demek. Adam yumuşak davranıyorsa, bu yönetici, idareci, başkan ve refaka ve rıfk ile muamele ediyorsa, tatlı davranıyor, yumuşak davranıyor, böyle hoş tutarak efendim muhataplarını efendim davranıyor, yönetimini öyle güzel yapıyorsa refakallahu bihi yevmel kıyameti, Allahu Teala Hazretleri de kıyamet gününde ona rıfk ile, yumuşaklıkla, tatlılıkla muamele eder, yani onu mükafatlandırır ve efendim takdir eder manasında. Allahu Teala Hazretleri eğer idareciysek bize böyle rıfk ile, sevgiyle, halkı severek ona hizmet etmeyi, efendim görevi öyle yapmayı nasip etsin. Bütün İslam ülkelerinde de böyle hayırlı idareciler ihsan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.